أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والآخرة المتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن كل مسكر حرام، وكل مخدر حرام، وما أسكر كثيره حرم قليله، وما خمر القلب فهو حرام. لا، رواه البخاري عن أنس بن حذيفة رضي الله عنه. نفخر موجودات محمد مصطفى رضي الله عنه، سيد السادات محمد مصطفى رضي الله عنه، حبيب هدى محمد مصطفى رضي الله عنه. Geçenki dersimizin son hadisinde bütün ameller Cenab-ı Hakk'a hayır yahut miskal-i zerre şer yapan ikisi de görecektir. Yani ne hayrı kaybolur ne de şerri kaybolur insanın. Bugünkü dersin arkasında gelecek ki ehli cennet cennete girdikten sonra bir üzüntü çekecekler. Bunda ihtilaf olmuş. Cennete girdikten sonra üzüntü yoktur demiş. Fakat okuduğum kitabın sahibi bunu ispat ediyor. Üzüntü olacaktır diyor. Çünkü insan cennetteki ehli kemalin kemal mertebelerindeki devletlerini görünce kendisinin bu devletin için erişemediğinin sebebi yaptığı isyanlar, kusurlar olduğunu bilince ona nedamet edecek. Niçin ben bu vaktiyle bu hataları, kusurları işledim? Ve o nedametinden dolayı bayılacak diyor. Bayılacak. O ayrıldıktan sonra hadisesi ayrı. Onun için bir miktar zerre kadar en ufak yani yapılan hayır ve en ufak işlenen şer hiçbir zaman kaybolmayacak. Yani hareketinizi ona göre tanzim ediniz ki hayrınız da karşınıza çıkacak, şerriniz de karşınıza çıkacak. Demeyiniz ki biz tövbe ettikten sonra o şerler silinir, günahlar silinir. Fakat o zulmeti kaybetmek kolay bir şey değildir. Onun için daima müteyakkız olarak insan günahlardan uzak kalmaya bakmak lazım. İşte şimdi hac mevsimi, hacıya gidilirken de Cenab-ı Hakk'ın emri olarak da وَلَا فُسُوك وَلَا رَحَةَ وَلَا فُسُوكَ وَلَا جِدَال. Şu üç şeyi Cenab-ı Hak emri ediyor. Fusuk, rafet, ağızdan çıkan kötü sözler. Fusuk, ameller. Kötü olan ameller. Bu ameller ki Allah'a isyan dolayısıyla günahlar, bunlardan çok uzak olun diyor. Hatta mücadele olun. Öyle değildir, böyledir demek bir mücadeledir ya. Bunu da yapmayın. Bu yolunuz, hedefiniz rızaullah'tır. Rızaullah'a giderken bunların hepsini terk etmek lazım. Ufak da olsa ayrılmak lazım. Onun için şimdi bugünkü dersimizde de, dersimizin üstündekinde de Cenab-ı Hak dünyada insana verdiği en hayırlı şeylerin birisi yakın, birisi de afiyet imiş. Yalnız şuraya şarih demiş ki innel bela hayrun minen ni'am. Bela nimetten hayırlıdır. Bela nimetten hayırlıdır. Şimdi bak bunu çözmek biraz zor olmaz. Nimetler insanları şımartır. Nimetler insanları şımartır. İcabını da hakkı da unutturur insanlara. Dalmıştır nimetin içerisinde. Zerfinde, sefasındadır. İcabında Allah'a bile unutmuşsun. Bir kılacağı namaz vardır. Bakarsın ona da öyle bir dürüst nimete garg olmanın cezası. Belalar insanları kamçılar. Allah'a yaklaştırır. Zorla aman yarabbi dedirtir. Çünkü sıkıyı görünce mecbursun Allah demeye. Dürüst kalmaktansa mükafatı, belalara sabır, mükafatlara sabır. Onun için siz yakınla afiyeti isteyin. Yakın malum ya, şurası yakındır, orası uzaktır. Yakın olmak üç türlüdür. Aynen yakın. Bir yakın var. Aynen biliyorsunuz. İşte ben anladım ki bu camidir. Tarif ettiniz. Şöyle olur, böyle olur. Anladınız. Buna aynen yakın diyorlar. İlim yakın diyorlar. İlim ile size bu böyle bir şeyin canlı anlaşıldı. Yerler gösterdiler işte bak. Bir de Hakk'a levin işine girip de bir de ibadet edersen o Hakk'a levin. Bunu bir yemekte de şey yaparlar. Mesela baklavayı tarif ederler. İlmen yakın hasıl olur. Gösterirler. Ha, aynel yakın hasıl oldu şimdi gördünüz. Bir de yedirirler. Hakk'a yakın hasıl olur. Şimdi dinde de bu yakın size hasıl olmalıdır. İlmel yakın biraz zayıf. Aynel yakın ortadır. Hakk'a yakın herkese nasip olmaz. Büyüklerim olsun. Ama bu yakın demek içerisini nur ile doldurmak demektir. İçiniz nur ile dolarsa nurun olduğu yerden zulmet gider. Gündüz gelince gece nasıl gidiyorsa güneş doğunca karanlık kayboluyor ortada. Nur gelince zulmet gider. Zulmet gidince insan hakikati görür ve anlar. Onun için siz Allah-u Teala'dan yakın isteyiniz. Niçin? İçiniz nur ile dolsun da o nur ile yolunuzu güzelce bulasınız. Bugünkü dersimizde dediğim gibi yok. Her müşkir karanlık. Müşkir insanı sekir yani. Sekir insanın aklını örten şey. Aklı kendi şeysiyle, manasıyla hareket edemiyor. Hareket aptaldır. Hamir dediklerinin sebebi kadının başının örtmesi kendisini göstermiyor, örtünün içerisinde kalıyor. Bundan dolayıdır ki hamir aklı örten şey. Akıl serbest kalmıyor. Artık bu içkinin tesiri altında yaramazlıklar yapıyor insan. Bunun herhangisi olursa küllü, işte üzümden yapılır, hurmadan yapılır, buğdaydan yapılır, neden yapılırsa yapılsın. Hepsi haram. Külle müskür. Ve külle muhadder. Her haşiş gibi, afyon gibi veya emsali neler varsa. Tabi adlarını bilmiyoruz şimdi birçok icatlar var ki. Bunlar insanı hareketten kılatıyor. Mesela deri altından iğne yapıyormuş. İtmiyor ama derinin altından yaptığı bir iğneyle bir serhoşluk kendisine geliyor. Bu da uçkinin içerisindedir ki muattali hareketil a'za. Azaların hareketini tazim ediyor. Bir vakit geliyor, yürüyemiyor doğru dürüst mesela. Konuşamıyor doğru dürüst. Bunlar haram olan şeyler. Ve ma eskere kesiruhu. Bir şey var ki mesela ancak bir okku içince serhoş oluyor. Eskere kesiru. Bir okku içiyor, serhoş oluyor. Bir kadehli olmuyor. İki kadehli olmuyor. Beş kadehli olmuyor. Mesela herkesin tabiatına göre tarz ediniz ki on kadehle ancak serhoşluk kıvamı kendine geliyor. Ve ma eskere kesiruhu harun galiluhu. Madem ki bunun on tanesi seni serhoş etti, bunun bir damısı da haramdır. Mani olanlar olmuş. Boza haddi zatında ekşildiği vakitte bir şey yapmaz ama çoğu yapar. Siyara da bugün bir şey yapmaz ama çok iç, bir yüzüne iç, 5-10 tanesini bize. Bak nasıl terşe kıyordu. Hele Ramazan'da bizim bir arkadaşımız vardı. Ciğerini tiraki adam. Hemen orucu bozar bozmaz. Püf püf püf. 2 tane 3 tanesini bir yüzüne üfleyince yiyor, düştü kaldı oraya. Çalışandı. Binaenli çoğu madem ki savaş yapıyor, azı da haramdır. Bunun azı da, az ki damla demektir falan, o da haramdır. وَمَا خَمَّرَ الْقَلْبِ Kalp ki en güzel bir yer. Şimdi burada, bu, tabi öteki de yapıyordu, içki de yapıyordu ama, bu kalbi perdeleyen şey. Kalbi perdeleyen şey, hukuki dünyadır. Dünya sevgileri kalbi perdeler. Kalbi perdeleyen her sevgi bu da haramdır. Çünkü bütün hedef, şimdi burada hacıya gidiyoruz. Gaye neresidir? Kabe'dir. Kabe'ye gidecek bir adam Bağdat'ta, Basra'da, Riyad'da, şurada burada eğlenir de Kabe'ye gidişi kaybederse onun nasıl ki zayi olmuştur emekleri? Dünyadaki gaye de Allah'a gidiştir. Dünyadaki gaye Buraya gelişten gaye Allah'a gidişi. Allah'a gidişi engelleyen her şey ki kalbin kapanmasıyla oluyor bu. Kalp kapanmasıyla hedefi göremiyor. Hedefi göremeyince de yanlış yollarda yürüyor bu defa. İşte bunlar da haramdır demiş. Allah hepimizi affetsin. Kalbi hele la yenfe'u malun ve la benun illa men etellaha bi kalbin selim. Kalbi selim hastalıklardan ağrı olan bir kalp. Hastalıklar çeşitli. Adi hastalıklar. Mesela ne diyorlar doktorlar bunların içinden? Kalbi hasta oldu muydu? İşe yaramıyor adam. Yürüyemiyor, çıkamıyor, koşamıyor. Niçin kalbi hasta? İkinci kalp hastalıkları manevi hastalıklardır. Ahlaksızlıktır. Hasat, riyakarlık, kibir, ucub, emsali olan hastalıklar kalbin manevi hastalıklarıdır ki kalbin nörünü sert etmiştir. Nasıl ki lambanın ışığının üzerine bir perde gelerseniz ışık dışarıya nasıl çıkmıyorsa kalp de bu kötü huylar dolayısıyla nörünü kapamış dışarısını görmez olur. Onun için onları da bu kötü ahlaklardan muhafaza etmek lazım. Ela inne rahal islam da'ir kıyıl keyfi nasnav ya Resulallah. İslamiyet bir değirmene teşvik edilmiş de. Değirmenin taşı nasıl böyle dönüyor? İslamiyet de böyle bir dönüş üzerinedir. Mesela bundan 1300 seneki evvelki İslamiyet'i gün bulamıyoruz. Niçin? Dönüyor geceli gündüzlü bu. Bazen eğri devreler rast geliyor, bazen bozuk devreler. Bazen gece, bazen gündüz. Ne yapalım demişler. İnsanlar yani Resulullah'ın zamanındaki gibi insanları bulmak bugün mümkün değildir. Bunlar meleklerden üstün insanlardır. اَعْرِضُوا حَد۪يسِ عَلَى الْكِتَابِ Çünkü birçok insanlar gelecek ki menfaatlarının iktizası benim sözümdür diyerekten size sözler söyleyecekler. Halbuki ben öyle söz söylememişimdir. Ama kendi menfaatlarının, çıkarlarının iktizası onu bana isnat edecekler. Zaman böyle bir zaman gelecek. Efendimiz ne güzel vakit var diyor. Böyle bir zaman geldi diyor ki فَمَا فَافَقَهُ فَوَّهُ اَعْرِضُوا حَد۪يسِ عَلَى الْكِتَابِ فَمَا وَافَقَهُ فَوَّ مِنِّي وَاَنَا قُلْتُ Öyleyse siz o söylenen sözlerin ben şüphe ettiğiniz vakitte o sözü Kur'an-ı Azimüşşan'a arz edin. Eğer Kur'an-ı Azimüşşan'da ona delil varsa o benim sözümdür. Kur'an onu eğer men ediyorsa muhalifse Kur'an'a o benim sözüm değildir. Bu sözler tabii bugün tespit edilmiş. Bugün elhamdülillah günlerin en iyisi diyeceğiz bu cihetten. Çünkü hepsi tespit edilmiş. Bozuk sözler ayrılmış. İyi sözler ayrılmış. Hepsi kitaplara düzgün olarak geçmiştir devrimize gelince kadar. Allah razı olsun. Onları tertip eden büyüklerimize. Mesela Buhari hadisi, Müslim hadisi, Davud, Tirmizi, Nesai bunlar hep kitap üstü deniyor. Bunların içindeki hadislerde şüphe edilmez. Bazı hadisler vardır ki işte onları bundan seçmişler yani ayırmışlar gibi. Bu söz peygamberin miydi, değil miydi? Onu anlayacak o büyükler anlamışlar. Bunlar peygamberin sözü değildir deyipten yazıya yetmişlerdir. Ya hapis bütün şey alarsın, dışarı çıkarmışlardır. Binaenle benim sözlerimin hepsinde değil ama. Mesela bu söz bakalım Buhari'de söylenen bu söz acaba Kur'an'a uygun mu denmez o. O hadis-i sahihler peygamber ne dediyse فَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا Peygamberin dediğini alın. Nehyettiğinden kaçın. Bunların hepsini biz Kur'an arz edersek Kur'an'da hepsini bulamayız karşılığını. Yani hadis-i sahihlerde peygamber ne dediyse onun dışına çıkmamak lazım. Kur'an'da bu varmış yokmuş. Bu aranılmaz. Ancak hadisliğinde şüphe olunan hadisler Kur'an arz olur. اَلَا تَسْأَلُونِي مِمَّ بَحِكْتُ اَلَا تَسْأَلُونِي لِمَ تَسْأَلُونِ Niçin bana sormuyorsunuz? Ki اِمَّ بَحِكْتُ Niçin güldüm ben? Niçin güldüm? Tebessüm etmişler de. Efendimiz Aleyhisselam. Bu tebessümümün sebebini sormuyorsunuz demiş. اَجِبْتُ مِنْ قَضَاءِ اللّٰهِ الْعَدِّ الْمُسْلِمِ Allah'ın Müslüm kulu için vermiş olduğu kaza hükümlere taaccübümden naşidir ki bu tebessüm. Kullama kadallahu lehu hayr. Cenab-ı Hak Müslüman bir kuluna ne hükmettiyse muhakkak hayır. Muhakkak hayır. Ve leyse kullu ahadin kana kadallahu lehu hayr. Ama herkes için değil. İllel aktarmıştır Müslüman kulu için. Gaza, bela, fakirlik, zenginlik neyse hayırdır onun için. Sabreder. Ela tesbe'un ümdü rabbis fallu hamsikum resubu şehr ve tiyu za emrikum tedhulu cennete rabbis. Yine buyuruyor. Niçin dinlemiyorsunuz? Dinleyin. Kulak verin. Ümdü rabbikum. Bir kere size halk eden Halik-i Zülcelal'e ibadette kusur etmeyin. İbadetsiniz. Ümdü. Allah'a mutlik olmaktan ibadet. Ayet-i kerime. Ya eyyennâ sübüdû Rabbikum illezî halakutum. Sizi halk eden Allah Celle ve Aleyh'e ibadet. Efendimiz de buyurdu. Ümdü Rabbikum. Rabbinize ibadet. Niçin? Sizi işte o topraktan yaratıyor her gün. Her gün yaratılan bugünkü insan topraktan yaratılıyor. Halakakim intuyni. Sizi ben topraktan yaratıyorum. Niçin görmüyorsun topraktan yaratılışını? Anam baban vesile oluyor geliyorsun ama hılkıtı mebdeyi topraktır yine. Bu topraktan yenilen gıdalarla olan kanlar dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın fabrikası bak şu insanı meydana getiriyor. O kan göz oluyor, kulak oluyor, ağız oluyor, burun oluyor, kafa oluyor, yere sığınıyor, yöne gidiyor. Niçin? Allah-u Teala'nın hılkatini sana gösteriyor. Sonra sen deme ki öldükten sonra nasıl dirilir bu insan? Şu yer üzerinde yaşadığımız yer. Ateş miydi? Nar-ı Beydan. Ateş demek bir ağacı yakarsın, kesersin, yeşilken canlıdır. Kestin mi ölmüştür o. Öldükten sonra bir de yakıyorsun onu. İster kömür olsun, ister kül olsun. Ölünün ölüsü artık. Bu ölünün ölüsü olan şu dünyayı وَعَلِمُوا اَنَّ اللّٰهَ يُحِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَفْسَى. Öldükten sonra bak nasıl diritti Cenab-ı Hak bu yeri. Önden üzerinde bir şey bitmezken, üzerine basamazsan, basamazken ateştir. Basamıyorsun. Fakat onu soğuttu. Bak toprak haline getirdi. Bugün nasıl diriltti? Her gün üzerinde yaşayan bütün diriler oradan tahayyüş ediyor. Oradan gıdalar. İşte bu senin ölü dediğin ardı dirilten Allah kocaman bir yer. Seni benim için diriltmesin. Ne şüphe ediyorsun ona? Öyleyse sen o seni yaradan ve seni öldükten sonra diriltecek olan Allah-u Celle ve Ala için ümidu. İbadetten başka bir şey yapmayın. İbadet. Ki ibadet durdur. Cennetteki dereceleriniz de ibadetiniz sırasında olacak. Cennete herkes girecek. Müminler. Girecek ama dereceleri ibadetlerin sırasında olacak. Herkesin cennetteki alacağı derece buradaki ibadetlere bağlı. Ve sallu hamsikum. Yine bak ibadetten sonra beş vakitte de tembih ediyor. Ve sallu hamsikum. İbadetin çünkü çeşit nevileri var. Bu çeşit nevilerinden başlıcası en efsali, en güzeli beş vakit namazdır. Sallu hamsik efendim. Beş vakit namazı da kılınız. Hem ibadet ediniz hem bu beş vakit namazı da kılınız. Ve sumu şehr. Ramazan ayındaki orucunuzun da hiç tereddütsüz güzelce tutunuz. Ve eddu zekat envalikum. Bir de mallarınızın zekatını da verin. Daha ve atiu za emrikum. Sizin başınıza geçen amirlerinizi de ne diyorlar onlara? Ülül emir diyorlar. Bu ülül emirleri de itaat edin. Ki tedhulu cennete rabbiküm. Böyle ibadetiniz eder, namazınızı kılar, orucunuzu tutar, zekatlarınızı da verirse haçtan bahsetmedi burada. Bu da onun içinde dahildir. Bu zaman ve büyüklerinize de ülül emirlerinize de itaat ederseniz cennet sizin için hazırdır. Ela tasuffuden kema tasufful melaike inde rabbiha yutimmune sufufel evvele ve yeterasu nefs. Bu her gün kıldığımız şu namazı her zaman da söylediğimiz halde ne hikmettir? Safların düzgününe riayet edilmez. Şöyle eğer bakmadan namaza duracak olursak bir kambur kumbur durulur. E bunu her gün kılıyoruz. Her gün de biliyoruz ki şu safların düz olması dinin namazın erkanından, adabından. Yine Efendimiz burada tavsiye ediyor. Saflarınızı meleklerin safı gibi yapınız. Melekler Rab, Hazreti Allah Celle ve Aleyhi'nin huzurunda nasıl muntazam duruyorlarsa, korku, havf, haşyet, intizam içinde duruyorlarsa, siz de öyle durun. Sonra safı evvelde ön safta boş yer varken arka safta durmak kerahat olur. Evvela ön safı doldurun, boş yer kalmasın. Sonra arkadaki safı doldurun. Sonra en gerisine kadar düşersiniz. Bunları yapmadıkça namazlar safların bozukluğu nispetinde gönüller bozuk olur. Gönüllerin doğruluğu safların doğruluğuna bağlıdır. Safların doğruluğu gönüllerin doğruluğunun alameti olur. Ela lanetullahi vel melaiketi vel nasi ecmi'in. Allah'ın laneti, meleklerin laneti, bütün insanların laneti şu insanlar üzerine olsun ki alâ menin takasa şey'en min hak. Bu çok mühim bir şey. Allah'ın laneti, meleklerin laneti, bütün insanların laneti benim hakkımdan bir şey eksiltenlerin üzerine olsun. Peygamberin hakkı kadar büyük hak hiç kimse yok. Ne ana hakkına benzer, ne baba hakkına benzer, ne hoca hakkına benzer. Hiçbir hak. Çünkü bu dünyanın kuruluşu onun yüzü suyurmasın. Yaşayışı onun yüzü suyurmasın. Yarın ahiretteki ireceğimiz bütün nimetler, devletler onun yüzü suyurmasın. Onun için onun hakkı her hakkın üstündedir. O haklardan birisinde kusur ederse مَا مِمَّا وَجَبَ تَعْظِيمُهُ مِنْ اَمْرِهِ onun emirlerinden birisine tazım. Sünnet mesela onun şeyleri sünnetlerdir. O sünnetlere tazım etmez. O sünnetleri tahkir eder. Onun sünnetini tazim etmez. Sünnetini tahkir eder. Hatta şimdi sünnetler de iki kısma ayrılır. Bir sünnetler vardır ki müekkettir ve ravileri tesip üzerine onu rivayet etmişlerdir. Bu sünnet olduğu halde bu sünnetin münkiri İslamiyet'ten çıkar. Onun sünnetine tazim çok lazımdır. Ve sıfatıhi sıfatına ve esmaihi onun isimlerine hürmet edilir. Hürmetin başlangıcı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem en ufak bir hürmet. Otururken edebini ona göre kullanmak, konuşunu ona göre kullanmak filan hep bunlar vesair emanati. Ve fihi cevazul la'ne li ehlil ma'asi min ehlil kıble. Ehli kıbleden isyan sahiplerine lanetin cevazını buradan çıkarmış. Peygamber ediyor lanet. Allah da lanet ediyor ya. Ela lanetullah alez zalimin diyen Allah değil mi? Allah'ın lanetine, peygamberin de lanetine, elbette sen de ben de lanet ederiz. Bundan dolayı demiş ki ve alâ men ebâ itteti ve alâ men istekhafe gülâidi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek, sevdiğini sevmek, sevmediğini sevmemek. Peygamberin sevdiğini sevmek, sevmediğini sevmemek, peygambere sevgiden ileri gelir. Peygamberini seven, peygamberinin sevdiğini sever, sevmediğini sever. İmanın, İslam'ın alametlerinden birisidir. Ve alâ men zebaha li gayril kıble. Kıbleden gayriye bir şeyi kesiyorsa, ona da lanet. Yani Allah'ın isminden gayrisinin ismine mesela li Musa, li İsa, li Kabe ve li Muhammed. Bunu ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kabe için, efendim İsa aleyhisselam ruhu için, Musa aleyhisselam ruhu için, Salib'in hakkı için, şunun hakkı için, bunun hakkı için, gelen bir kumandan geliyor, onun hakkı için. Bunlar hepsi haram. Kesilen yalnız Allah için. Sevabı istediğine gönder sevabı. Ama keserken Allah için. Kimsenin şeysine olmaz. Ve alâ men tefâmin belli ve alâ men beri'im. Men beri'e mimme vali ve alâ men sereka mimme nâril ard. Ve hudû biha. Bir de köylerde arazilerin hudutları var ya, alametler var, adam oraya direkt gitmiştir, taş konmuştur, burası senin, burası benim demiştir. Sen birisi gelir, gece vakti onu bir adım ödeye atar, öteki gelir bir adım veriye atar, işte bu hudutların değiştirenlere de Allah lanetsin. Bir karış toprağa tenezzül ediyor, hakkına riayet etmiyor. Yani haksızlık yapanlar demektir. Hakkı riayet etmeyenlere de lanete, peygamberin lanetine uğruyor. ve alâ men ahdese fil İslam'ı hadese. İslam'da cinayet işliyor. Adam öldürüyor. Kulağını, bacağını kesiyor. Eksperiyor. Ev ava muhsen yahut bir hırsızı, bir zalimi, bir bağlıyı, bir katili saklıyor. Buna da Allah lanet. Yani saklayana da lanet. Ve alâ nâkil behime ve alâ nâkil gedi. Ve alâ men ete zükrân minel âlemin. Bu hayvanlarla cinsi muamele yapanlar, elleriyle cinsi nefislerini teskin edenler, Lûti kavmine müşabih ameller işleyenler, ve alâ men tehassara ve lâ hasûre ba'de Yahya, kuddeti varken evlenmeyenler. Kuddeti var, her şeysi var, evleniyor. Ve alâ racülün teennete, bir erkek kendini kadına benzetiyor. Ve alâ mra'atin tezekkeret, kadın da kendini erkeğe benzetiyor. Pantolon giyiyor, efendim saçını erkek saçı gibi yapıyor. Nasıl yapıyor? Kadına benzeten erkek, erkeğe benzeten kadın. Ve alâ men etâ imra'atehu ve ibnetehâ. Karısıyla kızını bir alıyor. Hem karısını alıyor, övey. Kızı varken karının, onu da alıyor. Ve alâ men cemâ beynel uhteyn. İki kardeşi bir nikah alıyor. Bir kavâidedir. İllâ mâbdî. Ve alâ muğabbiril mâil misâf. Akan suları yok ediyor. Boş yerleri çiziyor. Ve alel mütegavvizi fî zillin nezâd. Gölgeliklere, affedersiniz, defi hacet yapıyor. Herkesin gelip istifade edeceği gölgeliğe gelmiş defi hacet yapıyor. Bunları da lanet var yani. İnsan demek bunu da hesaplamalı. Buraya birisi gelir bu gölgeliği, biraz oturup dinlenmek ister. Burada bu kişinin kesi yoktur diye yapmak lazım. Ve alâ men ezânâ fî sübûlinâ. Yollarda bizi eza edenlere. Yolda eza sıkıştırır halkı, kalabalık. Yahut boş yerine yolda durur, saatlerce atı arabasından efendim konuşacak bir iş var yapacak. Ama arkası geliyor halkın. Şimdi mesela trafik diyorlar, trafik tıkanı veriyor. Bu trafiği tıkanma boş yere sebep olanlar da onlar da lanet diyorlar. Durma, herkesin yani şeysine, hukukuna riayet et. Herkesin hukukuna riayet et. Senin işin varsa onu sana yap. Herkesi engelleme. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne güzel Müslümanlara nasihatı. Tatbik ettiler insanlara yer. Ve ala ve alel carine ezyale. Çok bol esnaf. Şimdi gurur alameti. Sürüklüyor yolda. Yerleri sürükleyerek zenginliğinin yahut kendi kuvvetini tanıtacak bir kılık. Her yerin kendisine göre var. Burada öyle, bu yerde de buna göre. Ve alel maşine ihtiyale. Çok çalınıyor diyor. Gurur üzerinde çalınıyor yerlere. Ve alel natikine esfara bilhana. Efendim kitap üzerinde mücadele yapıyor. Kitap üzerinde mücadele yapıyor. Dediydi demeliydi diyerek. Kendisine göre şeyler yapıyor. Ve alel şaribine bu alem. İçki içiyor. Allah bunları da lanet diyor yani. Fidal hamir manası. Ve alel mâkûsü ni'alen. Ayakkabısı da ters giyiyor. Sağı sola, solu sağa. Bunları da ne hikmetense hepsini bunların böyle açık diyor yani. Ela hel müşemmirun lil cennet. La hatara leha. Siz cennet için hazırlanıyor musunuz? Soruyor. Cennet için hazırlanıyor musunuz? Cennet için Cenab-ı Hak sizi hazır etmiş. Siz de şimdi cennet için hazırlar mı? Yani orası sizin yeriniz. Ama oraya girebilecek kabiliyet ve istidadı kendinizi hazırlayın. Orası sizin yeriniz. La hatara la katliyen şek yok. O cennet var yani. Cennet hazır. Bekliyor sizi. Fakat siz oraya için hazırlanın. Bakıp durmak yani hazırlanın. Hiye ve Rabbul Kabe. Hiye ve Rabbul Kabe. Kabe'nin hakkı olan Allah hakkı için. Ki nurun yetele'le'ü küllüha küllüha. Cennet nurdur. Nur alemidir. Nur alemidir. Yetele'lü böyle şimşek gibi etrafa ziyar çakmaktadır. Ziyar vermektedir. Ve rihanetün tehtet kayet kuktuvar ki burunları böyle titretir. Cennetin kuktuvar. Ve kasr-ı meşid. Öyle köşkleri vardır ki ne yıkılır ne bozulur. Ne de rengi değişir ne de sıvası değişir. Kaat güzeldir. Ve nehr-ı mutarrat. Öyle suları vardır ki efendim çok geniş. Çok güzel. Ve fakiyetün kesiretün nadihat. Öyle bir meyveleri vardır ki çok olmakla beraber katiyen şeylerine halel gelmemiştir. Kemallerine. Gayet kemalde, gayet güzel. Ve zevcetün hasnâun cemîle. Gayet güzel de hanımları vardır. Zevceleri. Ve hulelün kesire. Güzellerine giydikleri en aşağı 2 kat, en çok 70 kattan fazla giyerler. Fakat üstündeki esbab, altındaki esbabın görünmesine mani olmaz. 70 kat giyindiği halde üstündeki neyse en altındaki de öyle görülür. Hatta iliği de görülür. Yani esbablar derinin altındaki, kemiğin içindeki iliği de gösterecek derecede şeffaflık. Cennet 8 kapılı. Fakat girinceye kadar var kapılar. Cennete girdikten sonra kapılar kalkar. Çünkü çıkış yok. Kapılar girmek için de girildikten sonra çıkış olmadığı için kapılar kaldırılır. Bu cennet yani tavsif etmeye dilimiz var. Çok güzel bir yer. Bir suyunu tavsif edin size. Önünden köşkümüz var. Oturduk. Dere akıyor önümüzden gayet geniş. Ama berraklığını nasıl anlatırım bilmem. Çok berrak. Bir tarafından su döküyor. Bir tarafından bal akıyor. Bir tarafından su akıyor. Bir tarafından şarap akıyor. Aynı derin içerisinde. Arada bölgü yok. Biri diğerine katliyen karışmaz. Yanın isterse 2 akar. Yanın isterse 8 akar. Kaç çeşit istersen o kadar akar. Hepsi bunların Firdevs denilen cennetten çıkar. Meyvelerinin hududu yoktur. O kadar çok olmakla beraber meyveleri efendim her yudumunun tadı diğerine benzer. Her tanesinin değil. Her yudumunun tadı diğerinin tadından üstün. Bu kadar güzel bir yer. Fakat bu cennetin dışında bir cennet daha var. Hiçbir kitapta yok. Cennetin dışında bir cennet daha vardır ki cennetil ülliyin derler o cennete. O cennetin, o cennette yemek yok. Ne su var, ne meyve var, ne güzel hanım var. Zevka gelecek hiçbir şey yok cennette. Yalnız müşahede var orada. Burada müşahede var. Cenab-ı Hakk'ın müşahede yeri orası. Onun için o müşahedenin aşıkları hiçbir şeyde hedefleri hiçbir şey değildir. Meyveleri önlerine yiyorsanız, zevklerin envaini önlerine yazın, başlarını çevirip de bakmazlar. Gözleri müşahede ilahiye. O müşahede nimeti o kadar zevkli bir nimettir ki bütün ezrafı unuturur insanı. Bütün zevka ait neler varsa hiçbir zevk hatırınıza gelmez o müşahedenin karşısında. Dünyada da misali vardır. İnsanın çok sevdiği bir güzeli görünce başka şeyleri insan unutuverir. Çok sevdiği bir güzeli görünce başka birçok şeyler hatırından çıkıverir. Bu varlıkların sahibini, kainatın sahibini, mevcudatın sahibi, bütün eşyanın sahibi Hazreti Allah'ın müşahedesi. Buna kıyas kabul eder mi? Onun için bu cennetin ehli buradan çıkmak istemez. Yani öteki cennetteki yaşayanlar arasına girmek katiyen istemezler. Çünkü dar dünyadayken de hedefleri Allah idi. Hedefleri Allah olduğu için ahirette de hedefleri yine Allah. Burada da zaten dünyanın nimetlerine iltifat etmemiştir onlar. Sabrı, kanaati kendilerine libas edilmişler. Bütün gayeleri hakkı müşahit. İşte o kitabın sahibidir ki bizi Allah-u Teala çok büyük mahluk yaratmış. Çok büyük mahluk. Onun için meleklerden de insanlar, insanların kamilleri meleklerden de aptal demişler. Sebebi insanda bir ruh vardır. İnsanın insanlığı ruh iledir. Uruh alimdir. Uruh alimdir. İlim, ilimle doludur her tarafı. Gözü her tarafı gözdür. Her tarafı kulaktır. Her tarafı dildir. U varlık. U varlık. İnsan u varlığa bu dünyadayken erişirse cennette yaşar gibi yaşar o. Dünyası da cennettir. Ahiretidir diyor. O okudum Abdülaziz Debbah Hazretleri'nin kitabında. Adamdan bir sorgu soruyorlar. Meseleyi dinliyor. Adam biraz tereddüt diyor. Kendisinden 1000 sene evvel ahirete intikal eden Hasan Basri'dir. Basri'den diyor ki mesele budur. Adam cevap. Birisi Fas, birisi Basra. Arada kıyamet verir yer var. Nedir? Ruh için uzaklık yok. Ruh için mesafe yok. Ruh için korku yok. Ruh ateşe atsan yanmaz. Ruh ne kadar zarfları tattırsan fayda yok. O hiçbir şeyden müteessir olmaz. Onun ruhun hedefi hep Allah. Binaenaleyh vücutta ruh kalebe çaldı mı sahibi Allah'tan başka bir şey aramaz. Mal, mülk, varlık filan hep gözünden çıkabilir. Ama ne zaman ruh ne zaman vücuda şey olursa, hakim olursa. Onun içindir ki bu büyükler bütün emellerini buraya çekmişler. O galebeyi kazanmaya çalışmışlar. Allah bizler de onları sevenlerden ve o zümreye dahil olanlardan eylesin. Bu şimdi zevci-i hasnalar, cemileler, ufak bizim gibi şeyler için yani. Ehl-i kemal, bunlara dünyada da irtifat yok. Ruhullerin kesirti, fî mekâmin ebed. Fî mekâmin ebed ki, burası ne kadar saltanat olursa olsun, ne kadar varlığın olursa olsun, vaktin arkadaşımız burada cuma namazını kıldı. Sabahleyin bize Yasin-i Şerif'i okudu. Efendim namazı kıldı. Akşama Allah'a zirgeye sağ tarafı tutmaz olmuş. Hiç bir an var, bir an yok işte. Bazı temelli çekilip diyor. Kendisi bu sefer konuşamıyor, bakamıyor, elleri, ayakları oynamıyor, hiçbir hareketi yok. Cenaze gibi yap. Nedir? Burası iptilal alemi. Herkese bir çeşit. Bir günü diğerine benzer. Ama ebed alemi ki burada hiçbir kaygı yok, dert yok, mihnet yok, felaket yok, sıkıntı yok, bir şey yok yani. Böyle bir yeri kim istemez yani? İstemeyenin herhalde aklıyordur. Fî mekâmin ebedin, fî ihbâratin. Yani gayet kıymetli, gayet güzel. Bu yeri kim istemez yani? Böyle gayet kıymetli, gayet güzel bir yere bir yerdir burası. Ve nadratun fî dârin âliye. Nadra çok parlak, güzel, sevilmiş. Nazırın iyi nadra. Nadra yani böyle baktıkları vakitte hayretleri düşüyor. Baygınlıklar geçirilir de. Güzel bir şey gayet. Selimetin. Burada hiçbir şey yok. Arıza yok. Yani. Arıza denilen şeylerin hiçbir şey yok. Her şeysi selamette. Vehiyyetin gayet de gökçek. Bu metiyeler böyle ashab-ı kiram dinediler dinediler. Dediler ki nehmül müşemmirûn. Biz hepimiz hazırız be. Le hayal. Kal efendim kulu inşallah. İnşallah diyor. Yani hüsnü hatimeye bağlıdır bu işler. Hatime güzel olmazsa, hüsnü hatimeyle insanı ahirete götürmezse bu güzel nimetlerde mahrum olur. Hüsnü hatimeyle geçebilmek de kimsenin kesme değildir, tasarrufunda değil. İnşallah. Allah'a tasarruf. Ne kadar büyük adam olursan ol, veli olursan ol. Veliler iki derecedir. Birisi küçük veli, birisi büyük veli. Büyük veliler için peygamberlerin vekilleridir, korku yoktur onlara. Ya havzun aleyhim ve lehum yahtının sırnamazlardırlar onlar, selamete geçerler onlar. Fakat küçükleri ki her zaman hatadan da salim olmazlar onlar. Bunlar için tehlike ve ondan sonrakılar için tehlike daima mevcuttur. Yalnız şu var. Bütün ameller, yaptığımız her küçük ameller ya kabul olunur ya olur. Bilemeyiz akıbetini. Acaba yaptığımız şu ibadetleri okuduğumuz Kur'an'ları, yaptığımız hasenatları Allah kabul etti mi ki acaba? Bilemeyiz. Pek güzel o, pek güzel yaptık ama. Kusursuz yaptık ama yine bilemeyiz. Kabul etti mi? Evet etti diyemeyiz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için getirilen salat selam katliyen reddolmaz. Ameller şüphe üzerinedir. Fakat salat-ı selamlar katliyen reddolmaz. Onun için elinden ne kadar geliyorsa çok salat selam. Sonra şunu da bil ki cennetteki melekler, cennetin muhafızı olan melekler yani ibadetleri, zikirleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem salat selam. Cennet meleklerin bütün vazifeleri salat-ı selamdan ibarettir. Salat-ı selam ettikçe cennet mütemadiyen genişlemededir. Cennet öyle bir yer ki mütemadiyen büyümede. Bu salat-ı selamların nispeti ne kadar çok olursa o kadar çok genişliyor cennet. Durma yok. Cennet mütemadiyen genişlemek üzeredir. Şuna bir misal vermiş. Nasıl diyor? Aç bir hayvan. Arpasını gösterirsin. Seninle beraber arkandan koşar gelir. Ona aşıktır. Cennet, salatü selamın sahibi Resulullah'a aşıktır. Cennet, Resulullah'ın nurundan olmuştur. Onun nuru, onun salatü selamın aşıkıdır. Salatü selam oldukça mütemadiyen böyle yayılıyor. Hudutsuz yayılma da var. Ta ehli cennet, cennete girecek. Ehli cennet, cennete girdikten sonra Cenab-ı Hak ehli cennete tecelli edecek. Bu tecellide o zaman Sübhanallah diye melekler tesbihe başlayacak. Tesbihe başladığı vakitte herkes yerini almış olacak. Bundan sonra genişleme yok. Allah gönlümüzü affetsin de bu güzel cennetinin aşıkları arasına bizleri de kabul etsin. Bizi de o cennetten giren, rızasını kazanan kullarının arasına kabul etsin. Bu dünya işte bak kaç bin sene olmuş şimdi, ne evliyalar gelmiş, ne enbiyalar gelmiş, ne güzel insanlar, alimler, fadırlar gelmiş. Fakat bugün hiç birisi yok burada. Hepsi gitmiş yerlerine. Bize de yok yarın burası. Burada bize gideceğiz. Ne olursa kalalım. Binaenaleyh bizim gideceğimiz yer mezarlık değil. Biz mezarlığın adamı değil. Biz Allah'ın kuluyuz. Allah'a gideceğiz. Onun için kendini hayvan yerine sokma. Hayvan gibi toprakların altında çürütme kendini. Kendine sahip ol, sahibine gidecek bir duruma getir kendini, Allah'a git. Ay'a gitmek nerede değil, Allah'a gitmek nedir? Ay, insanın bir zerresi olmaz. İnsanın gözünün zerresi değildir ay. İşte koca bir taştan ibaret değil, bir ülken. İçi ataştan ibaret, neyse. Fakat insanın gözüne değmez yani, kirpiğine bile değmez. Bunlarla uğraşacağına, şu hılkatı veren Allah-u Celle Alâ'yı tanımak istiyorsan, bak kendi hılkatına bir kere. Ne kudret vermiş sana topraktan Cenab-ı Hak, topraktan seni yaratmışsa bak sana ne kudret vermiş. Bu kudreti veren Allah-u Teala'nın kudretini düşünme. Artık bu dünyaya bu kadar bel bağlayıp da Allah'ın yolundan çıkma. Allah'ın yolundan çıkmak zulmetin iktizasıdır ki zulmet küfrün mucubu olur. Zulmet küfrün mucubudur. Allah'ın ibadetine gidersen nuruna karışırsın, nurunun karşılığı da cennet. Zulmetin mukabili cehennem, nurun mukabili cennet. Cehennemden size bir tanecik bahsedelim. Cehennem yakıcı bir yerde ya. Yani sen mesela bir ateş fırına atarsan yanar, kavrulur gider. Öyle bir yer değil bu. Orada hayat var. Bu hayat var ama gayet yakıcı bir hayat. Acaplı bir hayat yani. Yani bazı dünyada da oluyor ya, Allah'a sürdüğü insanın başına bir felaketler gelir de koca dünya adama dar gelir. Felaketler, felaketler. Bu ahiretteki cehennem de böyle felaketlerinin felaketi olan bir yer ama ölüm yok içinde. Ölme yok. Bu ölme olmadığı için yeşillik yok. Su da yok. Fakat şimdi tabii insanın canı su isteyecek. Hararet basmış yanıyor. Yeşillik isteyecek. Bir gölgede gireyim azıcık barınayım diyecek. Taş da uzak gidiyor. Koş oraya. Vadiye. Şuradan gidiyor. Demek ki bak hayata bak şimdi cehennem hayata. Gidiyor oradan bir meyve görmüş. Ondan bir alabiliyor diyor. Gidiyor. Bir yapışıyor. Ağzına atar atmaz. Öyle bir yanıyor ki. Bu geldiği mesela bir saatte gittiği yeri 5 dakikada kat edecek kuvvetle kaçıyor orada. Kaçıyor. Kellerini böyle perişan ediyor yani. Cennetin mukabilindeki zevkın bu zevke bak. Bir de buradaki felakete bak. Hangisini ister insan? Elbette Allah hepimizi affetsin de bu cehennemin yüzünü de göstermeden. Ama ne yazık ki bütün cennet cehennemin arkasında. Cennete girerken cehennemden geçilecek de bu köprüden geçirecek, cennete öyle gidilecek. Allah öyle yapmıştır ama. Tesbih çekiyoruz, Subhanallah. Elhamdülillah, Allah'a kadar. Tam köprünün bir timsalidir o. 3 tane şey karşısında. Tehlike karşısında. Yokuş çıkıyor.